خاک مدینہ ہوتی میں خاک ساری ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک ساری ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا وار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا وار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک ساری ہوتا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار کری تو میں بھی کہوں کہ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک ساری ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک ساری ہوتا، یہ سبز گنبد یہ آرزو ہے دل کی ہوتا، وہ سبز گنبد یہ آرزو ہے دل کی ہوتا، وہ سبز گنبد اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا، اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک ساری ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک ساری ہوتا، سالک ہوئے ہم ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے، دل مضطرب کو لیکن نہیں اعتبار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک ساری ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار